भगवत भक्तजन पंचदशी वेदांत के ग्रंथ पंचदशी के 11वें प्रकरण ब्रह्मानंदे योगानंद इस प्रकरण पर विचार चल रहा है। सुसुप्ति के स्वरूप क्या है, उस सुसुप्ति अनुभूति क्या है और अनुभव कर्ता कौन है, इसी का परामर्शन चिंतन चल रहा है। सुषुप्ति में संपूर्ण प्रपंच का अपने उपादानभूत प्रकृति तम प्रधान प्रकृति में विलय हो जाता है और उस समय उस तम प्रधान प्रकृति के द्वारा अज्ञान के द्वारा सब कुछ आच्छादित हो जाता है और इसलिए उस समय की जो अनुभूति है, सुख का अनुभव है, वो तो ब्रह्म आनंद का ही अनुभूति है, अनुभव है। ऐसा पंचदशी ग्रंथकार विद्यारण्य स्वामी ने कहा और इस बात को प्रतिष्ठित करने के लिए अथर्ववेदीय उस व्यवस्था को भी याद दिलाया। 58 नंबर श्लोक के द्वारा बतलाया, सुसुप्ति काले सकले बिलीने तमसावृत सुखरूपम उपैतीति, सुखरूपम उपैतीति ब्रूते ही अथर्वणी श्रुति। इसीलिए अथर्व कैवल्य उपनिषद अथर्व वेद के अंतर्गत जो श्रुति है उस श्रुतियों में भी इस प्रकार का कथन मिलता है। और फिर श्रुति प्रसिद्ध जो अर्थ है यह तो बतलाया सुसुप्ति काले सकले बिलीने, और सर्व जन अनुभव क्या है उसको भी 59 श्लोक के द्वारा बतलाया कि सुखम अहम अस्वाप्सम नवई किंचिदवेदिशम इति सुप्ते सुखाज्ञाने परामृशति चोत्थितः। भाई सुसुप्ति अवस्था से उठ करके मनुष्य मैंने सुखपूर्वक सोया, कुछ भी नहीं जाना, तो सुख की अनुभूति अनुभव और अज्ञान नहीं जाना, इस प्रकार का अनुभव सो करके उठा जो मनुष्य उनको होता है। इसीलिए जब उठ करके स्मरण करते हैं इसका मतलब यही है, वो जो स्मरण करने वाला उसी को अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव और स्मरण परामर्श एकाधिकरण वृत्तित्व है। जो अनुभव करता है वही स्मरण कर सकते, अनुभव कोई दूसरा ने किया, स्मरण कोई और ने किया, ऐसा होता नहीं। इसीलिए यहां कहते हैं व्युत्थित अवस्था में जो सुखम अहम अस्वाप्सम सुख पूर्वक सोया और न किंचित अवेदिशम कुछ भी नहीं जाना, यह जो बुद्धित पुरुष सुसुप्त बुद्धित पुरुष का अनुभव है, यही अनुभवात्मक जीव ही वहां पर भी मौजूद हो करके अनुभव को प्राप्त करते और तब जाकर के महाराज व्युत्थान में जागृत में स्मरण स्मृति अथवा तो परामर्श संभव है। अब कह रहे हैं यद्यपि स्मरण है, मान लेते हैं कि भाई व्युत्थित पुरुष जो है मनुष्य स्मरण करता है, उस मरण में कोई प्रमाण है कि नहीं, कि आप केवल मान्यता केवल कहने मात्र। ननु परामर्शस्य अप्रमाणत्वात्, ये जो परामर्श शब्द का अर्थ है स्मृति, ये जो स्मृति है अप्रमाणकत्व अप्रमाणत्वात्, वो प्रामाणिक नहीं है, प्रामाणिकता उसमें है नहीं। कथम तदबलात् सुख सिद्धीर, उसी के बल पर सुख को कैसे आप सिद्ध कर रहे, इति आशंक्य, इस प्रकार के कोई आशंका करे संशय करे। तस्य अप्रामाण्य अपि तन मूलभूत अनुभव बलात् तत्सिद्धि, इसलिए महाराज जिसके द्वारा जिसको सिद्ध करना चाहते हैं वही अगर अप्रमाण हो तो सिद्धि असिद्धि में बदल जाते। इसलिए व्युत्थित पुरुष आकर के जो स्मृति कर रहे हैं सुखपूर्वक सोया कुछ नहीं जाना, अगर वही वहां पर सुसुप्ति में नहीं होता है तो ये अनुभव बिना स्मरण स्मृति कैसे कर रहे हैं। चूंकि यह नहीं होता है इसका मतलब यही हुआ उस सुसुप्ति अवस्था में कोई और होता है अनुभव करता, और व्युत्थान में यह जीव व्युत्थान क्या यह जीव जो है अनुभव को स्मरण कर रहे हैं, तो अनुभव करता का भिन्न अधिकरण और स्मरणकर्ता का भिन्न अधिकरण, उसी को बतला रहे हैं। नहीं भाई, अनुभव के बिना स्मृति असंभव। श्लोक संख्या 60 देखिए। परामर्शोनुभूतेस्ति परामर्शोनुभूतेस्ति त्यासीदनुभवस्तदा चिदात्मत्वात् स्वतो भाति चिदात्मत्वात् स्वतो भाति सुखम् अज्ञानधीस्ततः सुखम् अज्ञानधीस्ततः परामर्शोनुभूतेस्ति त्यासीदनुभवस्तदा चिदात्मत्वात् स्वतो भाति सुखम् अज्ञानधीस्ततः। अन्वय को देखिए, परामर्शः अनुभवे अस्ति, अनुभूते अस्ति। परामर्श मतलब स्मृति, स्मरण। परामर्शः अनुभूते अस्ति, भाई परामर्श अनुभव के बिना संभव नहीं है। इसीलिए तदा अनुभव आसित, अगर परामर्श कर रहे हैं निश्चित रूप से अनुभव है। अनुभव आसित चिदात्मत्वात् सुखम, भाई वहां अगर अनुभव करता है तो सब तो विलय हो जाता है। कौन है? कहते हैं चिदात्मत्वात् सुखम स्वतः भाति। भाई देखो, सुख को जानने के लिए अन्य सुख की आवश्यकता नहीं है, और यहां जागतिक सुख, जागतिक विषय को जानने के लिए पर प्रकाश की आवश्यकता है, परंतु आंतरिक जो सुख है वो सुख तुम्हारा जड़ सुख नहीं है, चेतन सुख है, ब्रह्म सुख है, उसको जानने के लिए अन्य कोई प्रकाश की आवश्यकता। इसीलिए यहां लिखते हैं चिदात्मत्वात्, वो चिदात्मक होने के कारण सुखम स्वतः भाति, सुख जो है स्वतः भाति प्रकाशते। ततः अज्ञानधी, अज्ञान का अनुभव होता है। इतना हो गया अर्थ। अब देखिए, इतना अर्थ तो हमने पहले भी कर, अब टीका का क्या विशेष अर्थ बतलाते हैं देखिए। परामर्शयति, परामर्शः स्मरण ज्ञानम अनुभूत एव विषये भवति, न अनुभूत विषये इति एतस्माद् हेतो तदा सुखम, तदा सुप्त अनुभव आसीत् इति अवगम्यते। हाँ, परामर्श स्मरणम, स्मरण ज्ञान अनुभूत एव विषये भवति। ये तो प्रतिज्ञा स्टेटमेंट है भाई, परामर्श ये जो स्मरण ज्ञान अनुभूत विषय एव भवति, एव शब्द जोड़ दिया, अनुभव विषय में ही संभव, अनुभव के बिना परामर्श स्मरण, इतना एकदम ये स्थिर सिद्धांत है भाई। कभी कभार ऐसा लगता है कि भाई ये जो हमने देखा, ये जो अनुभव, ये तो कभी हमने अनुभव किया ही नहीं, कैसे स्मृति आ रहे महाराज इस जन्म के अंतिम छोर तक, मतलब पूर्व प्रारंभ तक ही हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो जन्मांतर का भी संस्कार अनुभव है, जैसे वो न्याय में आप लोगों ने चिंतन करके रखा कि भाई जन्म लिया, जन्म का अनुभव है कि नहीं इस जीवन में हमने जन्म लिया, कहते बिल्कुल स्तनंधये, न्याय शास्त्रकार कहते हैं कि भाई जन्म लेने के बाद स्तन मिलते ही बालक कैसे उसको खींचने लगता है, इसका मतलब है पूर्व संस्कार है, वो स्मरण है, और तब जाकर के वो दूध मिलते ही उसको चूसने लगता है। इसी प्रकार भाई अनुभव के बिना स्मरण संभव नहीं है। न अनुभूत विषये, भाई अनुभूत विषय में तो स्मृति संभव नहीं है। इति एतस्माद् हेतो, इस कारण से तदा सुप्त अनुभव आसीत् इति अवगम्यते। इसलिए इस हेतु के कारण भाई अनुभव, तत्सत्ते तत्सत्तम तदाभावे तदाभाव, न्याय का जो सिद्धि है, अनुभव है स्मृति संभव, अनुभव नहीं है स्मरण असंभव। तत्सत्य अनुभव सत्य स्मृति सत्तम, तदाभावे अनुभवाभावे तदाभाव। ये जो अन्वय व्यतिरेक है इसके द्वारा निश्चय होता है, अगर स्मृति है तो भाई अनुभव भी होगा। सुप्त अनुभव आसीत इति अवगम्यते, ये तो बतलाया। ननु सुप्तौ मनः सहितानां ज्ञानकरणानां विलीनत्वात् कथम अनुभव सिद्धिर इति आशंक्य किम सुख अनुभव साधनम् नास्ति इत्युच्यते। अज्ञान अनुभव साधनम् बा। हाँ देखिए प्रश्न उठा रहे हैं कि यह जो आपने निश्चय बतलाया तत्सत्य तत्सत्तम तदाभावे तदाभाव, अनुभव है तो स्मरण है स्मृति है, अनुभव नहीं है तो स्मृति नहीं है। तो अब प्रश्न यह है ननु सुप्तो, अभी भाई सुसुप्ति में आपने पहले ही बतला दिए सुप्तो मन सहितानाम ज्ञानकरणानाम विलीनत्वात्। मन के साथ ज्ञान के जितने भी इंद्रिया हैं सब के सब अज्ञान में सो जाते हैं कि विलय होता है, कुछ भी शब्द आप लाओ तो सब विलीन होते हैं महाराज। विलीनत्वात् तो भाई जब सब भाई आप ये चीज को देख रहे हैं तो चक्षुर इंद्रिय तब ना अनुभव कर रहे हैं, और जहां महाराज ये इंस्ट्रूमेंट ही निर्वापित हो गया तो फिर अनुभव कैसे आप कर रहे हैं? प्रश्न ठीक है कि नहीं? सुसुप्ति में मन के साथ सारा इंद्रिय जब विलय हो जाता है तो भाई आप उठ करके कैसे कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने सुखपूर्वक सोया? तो कौन अनुभव किया भाई? अनुभव करने के लिए कोई इंद्रिय वगैरह चाहिए कि नहीं? भाई रूप को आप देख रहे तो रूपक ग्रहण के लिए चक्षुर इंद्रिय चाहिए कि नहीं? तो सुसुप्ति में तो सारे इंद्रिय महाराज विलीन हो गए, तो उस समय ये जो आप कह रहे हैं सुखपूर्वक सोया कुछ नहीं जाना, ये अनुभव करता और उसके कारण कहां गए? सब तो विलीन हो जाता है। प्रश्न ठीक है कि नहीं? मन सहितानाम ज्ञान करणानाम विलीनत्वात् कथम अनुभव सिद्धिर इति आशंक्य, ऐसा कोई आशंका करे तो किम सुख अनुभव साधनम नास्ति इत्युच्यते। और महाराज सुख तो सुख अनुभव का साधन नहीं है, जैसे सुख का अनुभव हो रहे ना सुखम अहम अस्वाप्सम, तो सुख अनुभूति का साधन भी तो नहीं है, अज्ञान अनुभव का साधन भी तो नहीं है। तो भाई दो ज्ञान, भाई सुप्तोत्थित पुरुष के अंदर दो अनुभव है, एक आनंद का और दूसरा अज्ञान का। सुखम अहम अस्वाप्सम आनंद का, सुख का ये अज्ञान का। तो ये दोनों को जो आपने पाया अनुभव, तो सुख अनुभव साधनम नास्ति, और अज्ञान के जो साधन है वो भी नहीं है। तो कैसे आपने जाना? बात यही आकर टिकती। आप लोगों को ऐसा अनुभव है कि नहीं कि केवल पंचदशीकार बोल रहे इसलिए मान बैठे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे अनुभव है ना? तो कैसे किया आप बताइए? बस सब प्रबुद्ध है भाई, ऐसे इतने दिनों से वेदांत का अभ्यास कर रहे, आपको पता है मुझे विश्वास है कैसे हुआ वो आपको बताना पड़ेगा। मतलब इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ये कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा ना चिंतन करने से निकलेगा, क्योंकि वो पढ़ लेने से ना हाँ हाँ हाँ बता दिया, थोड़ा सोच करके बोलिए भाई हमने अनुभव बता रहे हैं कि भाई कल ऐसा सोया स्वामी जी कुछ नहीं जाना, बड़ा आनंद आया। ले अरे वहां तो आपका कुछ भी नहीं था, ना ना आंख ना कान ना मन कुछ भी नहीं, तो कौन जाना बिना अंदाजे से तुक्का मार दिया क्या, कैसे जाना कुछ नहीं जानते हैं इधर वाले कुछ। बोलिए बोलिए, थोड़ा सा हमारा भी ज्ञान बढ़े, सबका ज्ञान बढ़े, जो भी आपने सोचा बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, आत्मा से जाना, आत्मा से जाना मतलब बात जज गए आप लोगों को, फिर तो मैं दूसरे श्लोक में जाऊंगा भाई। बात तो यही है, मुख्य बात तो उन्होंने बता दिया, जाना तो कोई, हाँ हम लोगों का आदत है जानने के लिए कुछ चाहिए ना, ये इंद्रियां ये नहीं है, इसीलिए घबराहट होती है, अरे वहां तो कुछ नहीं है कैसे जाने लिया। तो भाई दो चीज है ध्यान, एक जड़ानंद एक बस। ये जो विषय का अनुभव करते हैं ना, इसको आप देख रही है जड़ है महाराज, इसको जानने के लिए आपको चाहिए कोई चेतन और उसके इंस्ट्रूमेंट चाहिए, परंतु सुसुप्ति में जाकर के मुझे आत्मा बोल रहे हैं ना, वो तो चेतन है, वो तो सुख स्वरूप है, वो और सुख अलग चीज नहीं है। और इसीलिए सब इंस्ट्रूमेंट करण न होते हुए भी उनका स्वरूप में वो आनंद है ना, तो उसको वो आप जान रहे हैं। आगे भी आने वाला है, हाँ नहीं उसी को बतलाना ना कि भाई वो सुख एक जड़ानंद को प्राप्त करते हैं कि इस रूप को देखा, रूप को देख करके आपके आप बड़ा आनंदित हुए, तो भाई इस आनंद को पाने के लिए आंख चाहिए मन चाहिए, परंतु सुसुप्ति में न तो आंख है न मन है, तो वहां कैसे आप आनंद पा रहे। बोले वो आनंद इस जगत के इस संसार के जागृत के आनंद के जैसा नहीं है, वो तो स्वतः आनंद स्वरूप है, वो चेतन है, इसलिए उस आनंद को जानने के लिए ऐसा दृश्य अलग वस्तु प्रकाशक ऐसा नहीं, वो तो स्वयं प्रकाश। इसी को आगे बतला रहे, देखिए थोड़ा सा खरोचा तो आप लोगों ने उत्तर दिया था, ये तो सीधे सीधे माने अंतक आत्मा, अंतकरण तो सब विलय हो रहे हैं ना मन के साथ, बधु गयू बोल रहे हैं ना, क्या गयू खबर न थी गयू इसीलिए सुखम अनुभव साधनम नास्ती, कितना साफ लिखते हैं ना कि अनुभव का जो साधन है वो नहीं है, नास्ती इति उच्यते। अज्ञान अनुभव साधनम बा, और अज्ञान के जो अनुभव कर रहे हैं ना, मैंने कुछ नहीं जाना, ये भी तो आपने अनुभव करके ही बता रहे हैं ना, तो ये भी तो साधन नहीं है ना। हाँ नाद्यः स्वप्रकाश चिद्रूपत्वेन सुखस्य करण अनपेक्षत्वात् न द्वितीयः स्वप्रकाश सुखबलाद् एव तदावरक अज्ञान प्रतीति सिद्धेर इति अभिप्रायेण। आह चिदात्मनि अतः ततः स्वप्रकाश सुखाद् अज्ञान धीर अज्ञानस्य प्रतीतिर्भवति इति। देखिए मुख्य बात को यहां बतला रहे, प्रश्न को तो आप लोगों ने चिंतन किया है भाई, सुख अनुभव साधनम नास्ति और अज्ञान अनुभव साधनम नास्ति, तो दो तत्व को बतला रहे नाद्य। पहला जो है न अद्य स्वप्रकाश चिद्रूपत्वेन सुखस्य करण अनपेक्षत्वात्। भाई स्वप्रकाश जो चैतन्य है वो सुख रूप है, सत्यम सत चित आनंद आप बोलते हैं ना, वो स्वयं प्रकाश, तो भाई उसमें स्वप्रकाश भी है और वो चिद रूप भी है आनंद रूप भी है, इसलिए स्वप्रकाश सुख बलात् एव सुखस्य करण अनपेक्षत्वात्। वहां जो सुख का अनुभूति है, आप जो प्रश्न किया करण बिना सुख का अनुभव कौन कर रहे हैं, कहते उस सुख को पाने के लिए जानने के लिए तुम्हारे इस करण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सुख हमारा स्वयं प्रकाश मान है, वो किसी अन्य प्रकाश के आवश्यकता अपेक्षा नहीं रखते, ठीक है ना। नहीं तो फिर तो बहुत दूर तक आपको दौड़ना पड़ता, इसीलिए हमारा स्वप्रकाश सुख बलात् इतना ध्यान रखिएगा। चिद्रूपत्वेन वो चिद्रूप होने के कारण सुखस्य करण अनपेक्षत्वात्, इसलिए चिद्रूप और जड़ रूप मैंने बताया ना, ये जड़ आनंद विषय को जो आप देख रहे विषयानंद सब जड़ आनंद, परंतु चैतन्य का जो आनंद है वो तो महाराज चिदानंद रूप, तो चिदानंद जो है महाराज चैतन्य, वो तो चिद्रूप होने के कारण कोई करण की अपेक्षा न द्वितीय। सुख का अनुभव कैसे, ये तो उत्तर दे दिया, आप कह रहे अज्ञान कुछ नहीं जाना, इसको कैसे जाना, इसके क्या इंस्ट्रूमेंट कैसे जाना, तो कहते हैं न द्वितीय स्वप्रकाश सुख बलाद एव तदावरक अज्ञान प्रतीति सिद्धे। भाई जब वो अज्ञान ने सारा आवरण कर दिया, आवृत कर दिया, तो चैतन्य स्वप्रकाश वो तो प्रकाशित हो गए, अब उसी प्रकाश से अज्ञान को भी जान लिया। कितना इंटरेस्टिंग, देखिए मतलब कितना गहन विचार किया, लगता नहीं है, अरे वो वहां तक पहुंचिए चैतन्य स्वरूप आत्मा, वो जैसे ही सारे इंद्रिय करण मन सब विलय हो गया और वो चैतन्य स्वरूप स्वप्रकाश ज्योति जो है उस प्रकाशित हो गए, और उसके प्रकाश से ही जो आवरक है उस आवरक को भी वो प्रकाश कर दिया। तो इसीलिए महाराज दो तत्व है, सुख का अनुभव तो महाराज करण के बिना आप कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो सुख स्वयं प्रकाशमान है। अज्ञान का अनुभव आप कैसे कर रहे हैं, कहते अज्ञान का अनुभव महाराज उस चिदात्मा के सहारे हो रहे, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश, वो जैसे स्वयं को प्रकाशित कर रहे और महाराज जो आवरक है अज्ञान उसको भी वो प्रकाशित कर दिया। इसीलिए सौसुप्त पुरुष जब व्युत्थित में आते हैं तो कहते हैं मैंने सुखपूर्वक सोया, कुछ भी नहीं जाना, तो अज्ञान का भी अनुभव कर लिया और आनंद का भी, इसलिए कोई संशय नहीं है कि वहां कौन था, भाई सब इंद्रिय वगैरह सब तो गया, बद्दू गई हूं तो कौन है ना, कोई है कि नहीं, मैंने बद्दू गई हूं नहीं, यही मेरा मानना है कि नहीं, कोई तो है जो आकर के रिटर्न आकर के बतलाते कि भाई है तुम ये अनुभव बतलाओ। तो इसीलिए इस प्रकार से ततः स्वप्रकाश सुखा ज्ञानाधि अज्ञानस्य प्रतीति, इसलिए महाराज उस अज्ञान धी के द्वारा ही, उस ज्ञान उस प्रकाश के द्वारा ही वो प्राप्त करते हैं। इसलिए मूल श्लोक में देखिए लिखते हैं चिदात्मत्वात्, चिदात्मत्वात् सुखानुभूति स्वतो भाति सुखम अज्ञानधीस्ततः, और ये अज्ञान को कौन बतला रहे हैं, तो कहते वो चिदात्मा ही इस अज्ञान धी को भी प्रकाशित करते हैं, इसीलिए उसका भी अनुभव हो ही जाता अज्ञान। अच्छा आगे उसका उत्तर आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ मतलब इसलिए देखिए, ये जो वेदांत हम लोग स्वाध्याय कर रहे, चिंतन कर रहे हैं ना, ये जो एक अनुभव मतलब आप जैसे प्रश्न उठा ना, तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जागृत में ही कैसे, वहां जब हम उनको पा रहे हैं तो वो स्वरूप, हाँ अपना स्वरूप है, ऐसा नहीं कि कहीं दूसरी जगह पे है, तो अपना स्वरूप होते हुए भी जागृत में क्यों नहीं ऐसे हम पा रहे, तो इसका मतलब है अज्ञान माया जो भी हुई शब्द इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है कि भाई होते हुए भी उससे बेखबर है, और वहां जाकर के सब छोड़ रहे हैं ना, एक जगह पर आप छोड़ रहे हैं ना, तो उतना ही अगर छोड़ यहां भी आप छोड़ सकते हैं तो फिर वहां भी वो मिल सकता है, और साधकों को मिलता है ना ये जो प्रकाश, तो इन जगत में ये जागृत में भी जिन्होंने सबसे अलग खुद को कर पाया, तो अलग करके वो चैतन्य को अनुभव किया। हम लोग सुसुप्ति में अनुभव करते हैं क्योंकि जागृत में बिल्कुल छोड़ने का कोई संभावना ही नहीं दिखता है हमारा, छोड़ने का संभावना कि बिल्कुल बेखबर है कि यहां भी वो चित जड़ अलग अलग चीज है, ये जड़ का धर्म है, ये चैतन्य का धर्म है, ये शरीर मान बुद्धि चित्त अहंकार जो भी ये सब के सब प्रकाश्य है, प्रकाशक नहीं, और तो वो प्रकाशित होते हैं, तो कौन प्रकाशक है भाई, किसके सहारे आप इसको जान रहे हैं? तो ये दोनों का अगर डिमार्केशन आप अलग कर देते हैं कि एक प्रकाश स्वरूप है और इसके प्रकाश से ये प्रकाशित है, तो प्रकाशित तत्व अलग है, प्रकाश तत्व अलग है, तो ये दोनों अलग अलग जागृत में हो जाए तो भाई यही, परंतु ये जागृत में इसीलिए नहीं, वो अज्ञान माया ये सब अपने संस्कार इसी के कारण, परंतु सजगता के साथ साधक अभ्यास करता है तो उनको तो दिखता है महाराज, जैसे आपको मैं दिख रहा हूं, मैं आप मेरे को दिख रहे हैं, अलग ही दिख रहे हैं ना, ठीक उसी प्रकार ये शरीर मन को हम अलग करके समझ पा रहे हैं क्या, व्यवहार करते मेरा मन खराब है तो मैं और मेरा मन अलग हुआ, परंतु देखो कहीं समझ में दोनों को एक करके हम समझ रहे, यही दुख का कारण है ना, मेरी बुद्धि बिगड़ गई, बोल रहे मेरी बुद्धि मेरी बुक तो आपसे अलग है ना, तो मेरी बुद्धि जब आप बोले तो बुद्धि अलग आप अलग, परंतु कहीं जाकर के दोनों ऐसा मिल गया है महाराज बिल्कुल उससे अलग नहीं, इसीलिए आगे बतलाया ना, जब तक अध्यास है तब तक दुख रहेगा, और वहां अध्यास मिटता है तो भाई दुख का भी हान हो जाए, इसीलिए महाराज इस प्रकार से वो ज्ञान को उस चिदात्मत्वात कहा, उसके द्वारा सुख चेतनात्मक है और बिना साधनों के ही ज्ञात हो जाता है, और उसी स्वयं प्रकाश सुख के सहारे जो उसे ढक दिया, ढकने वाला जो अज्ञान है उस स्वयं प्रकाश के द्वारा ही उस अज्ञान की प्रतीति हो जाती है। इतना बतलाया, अब बतला रहे ये जो आपने, हाँ अब बतला रहे ये जो प्रश्न आया ना अभी कि भाई आपने तो बतला दिया कि ये जो ब्रह्म ये आनंद सौषुप्त, अच्छा टीकाकार का ही देख लेते हैं, सौषुप्त सुखस्य स्व प्रकाश सुखत्वे अपि ब्रह्मानंद स्वयं भवेत इत्यत्र उक्त ब्रह्म रूपत्वम न संभवति। प्रश्न ये उठा रहे, श्लोक 45 में बतला के आया है कि वो जो सुख है सुसुप्ति में, वो जो आनंद है वो ब्रह्मानंद है, अभी प्रकाश भाई वही बोल रहे थे ना, पहले बता गया ना, ये वो जो ब्रह्मानंद ही है, तो ये तो बतलाया सौसुप्त सुखस्य स्वप्रकाश सुखत्वे अपि ब्रह्मानंद स्वयं भवेत् इति अत्रोक्तः ब्रह्मरूपत्वं न संभवति। वो तो महाराज ब्रह्मरूप, मतलब वहां जो आप आनंद का अनुभव करते हैं वो ब्रह्मानंद नहीं है, ऐसा बतला रहे पूर्व पक्ष है। ठीक है ना, पूर्व पक्ष का आशय है कि वहां सब करण, सब कुछ विलय हो जाने के बाद जो आनंद का अनुभव है वो तो ब्रह्मानंद है, पहले बतला के आया। अब यहां कह रहे वो ब्रह्मानंद नहीं है, ब्रह्म रूपत्वम न संभवती, माना भावात, उसमें कोई प्रमाण, माना भावात में प्रमाणा भावात, आप केवल कह देने से ही मान लेना पड़ेगा प्रामाणिक, ऐसा नहीं है भाई। आप बोले वो आनंद सुसुप्ति के जो आनंद है वही ब्रह्मानंद है, उसमें क्या प्रमाण है, कोई प्रमाण तो दीजिए। हाँ, विज्ञानम आनंदम इत्यादि बृहदारण्यक वाक्यस्य सद्भावम्। इसीलिए महाराज बृहदारण्यक श्रुति के भाव को बतला रहे, बृहदारण्यक में प्रतिपादन किया गया है सुसुप्ति में जो सुख का अनुभव है वो सुख जो है ब्रह्मानंद का ही सुख है, उसी को आगे श्लोक में बतला रहे। ब्रह्म विज्ञानमानंदम्, ब्रह्म विज्ञानमानंदम् इति वाजसनेयिनः, इति वाजसनेयिनः पठन्त्यतः स्वप्रकाशम्, पठन्त्यतः स्वप्रकाशम् सुखं ब्रह्मैव नेतरः, सुखं ब्रह्मैव नेतरः। ब्रह्म विज्ञानमानंदम् इति वाजसनेयिनः पठन्त्यतः स्वप्रकाशम् सुखं ब्रह्मैव नेतरः। वाजसनेयिनः, वाजसनेयी बृहदारण्यक उपनिषद के वाजसने शाखा में बतलाया, क्या बतलाया, विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा। भाई ब्रह्म का डेफिनेशन बतला रहे, देखो ब्रह्म का परिभाषा क्या है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। आप बतलाओ विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, तो ये जो बतलाया है इसलिए कि जो स्वयं प्रकाश सुख है वो सब महाराज ब्रह्मा तत्व का ही है। ठीक है, पठन्त्यतः स्वप्रकाशम सुखम ब्रह्मैव न इतरत्। इसीलिए वो जो सुख है महाराज सुसुप्ति में वो सुख ब्रह्म के सिवाय और अन्य किसी का हो नहीं सकता, न इतरत। इसीलिए स्वप्रकाश सुख है और वो महाराज ब्रह्म तत्व है, क्योंकि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, तो आनंद भी उस स्वरूप कोटि में है, विज्ञान भी स्वरूप कोटि में है ना, तो इसीलिए वो आनंद स्वरूप पर ब्रह्म है, उसी का आनंद है और कुछ भी नहीं है। इसलिए सुसुप्ति में होने वाला जो आनंद है वो स्वयं प्रकाश सुख का ही अनुभव है और वो ब्रह्म के ही आनंद है। ठीक है, इसका टीका देखो लिखा नहीं स्पष्ट, इसलिए इतना कर दिया, आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।